राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण। बोले मैं चुप साधन करता हूँ तो धीरे धीरे संकल्प विकल्प बंद होकर के एक शांति रह जाती है, वो शांति तत्व ज्ञान है क्या? शांति में राजी नहीं होना, शांति में अटकना नहीं, शांति कर्मियों का आखिर फल है। ज्ञान नहीं है कि मैं राजी हो जाऊं तो कई महीना वर्ष लग जाएंगे। जैसे लोभ आदमी धन में जाने पर 1000 में जाए 10,000 20,000 लोभ बढ़ता है तो वो लोभ तो पतन की तरफ जाता है, ये लोभ परमात्मा की तरफ जाता है। इस बार शांति में संतोष मत करना, अटकना नहीं, शांति में बोलना नहीं, शांति में। शांति है नहीं, शांति कारण है। आरोग मने योगम कर्म कारण मुचते, योगारूढ़ से समय कारण मुचते। योगारूढ़ हो जाता है तो शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। शांति में अटना नहीं, बड़े आंध है, यहाँ देर लगेगी, बहुत देर लग जाएगी। इस वास्ते साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, ये लोभ लगाओ, शांति मत करो। साधन साधन शांत, शांति नहीं है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन करें? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन करना चाहिए और इसमें एकांत की जरूरत है क्या? कामना का त्याग पहले बताया है। ऐसा ब्राह्मी, ये 72वां श्लोक है। 31 कामान त्याग, विहाय कामान, विहाय कामान या सर्वान, विहाय कामान या सर्वान मास्यते निष्क्रिय निर्मम निरहंकार विचार है। कामना का त्याग करना, ये त्याज्य वस्तु है। विहाय कामान, काम को छोड़ देना, निष्क्रिय हो जाना, मेरे मम और निरहंकार, ये भाई बंधु कुटुंबी मेरे, ये ममता है, मैं हूं करने वाला, ये करता है, ये कर्तापन का त्याग कर जाने। कर्तापन की खास बात क्या है कि कर्तापन आप में है नहीं, कर्तापन को स्वीकार नहीं करना। बिहार सब त्याग त्याग होता है, विहार काम निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, इनसे रहित होना। ऐसा रहित और सब्राह्म स्थिति होती है। ऐसा ब्राह्म स्थिति निरहंकार मनुष्य होता है। अहंकार है नहीं अहम, अहम का त्याग करना है। अहम का त्याग करना चाहिए। अहम का त्याग कैसे होता है कि गाढ़ नींद आती है तो उसमें अहंकार लीन हो जाता है। तो मैं ऐसा सुख से सोया कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसमें अहंकार का भाव है। तो आप और अहंकार दो चीज है। अहंकार के बिना आपकी सत्ता है। मैं सुख से सोया था कुछ भी पता नहीं था तो वह अहंकार नहीं था। तो अहंकार आपसे अलग है, आप अहंकार से अलग है। अहंकार का त्याग करना है। तो इसमें आलमगार से होता है कामना का त्याग। कोई कामना न हो मन में, जीने की कामना नहीं, न मरने की कामना हो, धन की कामना, मान बढ़वा बढ़ाई इसका अच्छा नहीं हो, भोगों के संग्रह की कोई कामना न हो, यह कामना कोई नहीं हो। अब उसे चाहिए या नहीं, कामना करने से कुछ मिलता नहीं है। बदल जाती परमात्मा प्राप्ति में, ये होता है कामना से। कामना से मिलती नहीं। आज अगर कामना पूरी होती हो तो लखपति से कम तो कोई रहेगा ही नहीं। अगर मनसा हो जाए होता नहीं, मनसा होता नहीं। इस बात कामना का त्याग कर देना। कामना के त्याग की आपके अनुभूति है। गाढ़ सुषुप्ति में कामना नहीं रहती, अहंकार ही नहीं रहता है। कामना के बिना आप जी सकते को पांच। तो कामना का त्याग पहले करना। कामना का त्याग कैसे हो कि उत्पत्ति और नष्ट होने वाली जितने चीजें हैं ये सभी दूसरों के लिए अपने लिए नहीं है। याद रखो इस बात को कि उत्पन्न और नष्ट वाली, आने और जाने वाली और आरंभ और अंत होने वाला जो नाशवान चीज है वो मेरी नहीं है। कभी तीन बात बताई, एक ही बात समझो। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वो अपने नहीं, मिलने और बिछड़ने वाली अपनी चीज नहीं है, आने और जाने वाला अपने नहीं है। जिसे संयोग और वियोग होता है वो अपने नहीं है, अपने नहीं है। ये कामना का त्याग है। पहले कामना का त्याग करो। कामना का त्याग करने के लिए क्या जरूरत है? जिसको जो चाहिए चीज अपने पास है उसको दो। अपने पास जो चीज है वे अपनी नहीं है। शरीर है अपना नहीं है, रहेगा नहीं। शरीर और संसार किसी के साथ रहा ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। तो ये केवल दूसरों की सेवा के लिए जो उत्पन्न होना संसार है उसके लिए उत्पन्न होना संसार है, उसके लिए उत्पन्न होने चीज इनकी है। निष्क्रिय परवा नहीं, निर्मम ममता रहेगी नहीं, ममता वाली चीज छूट जाएगी। ये ममता छूटती है तो दुख होता है। मेरे धन था, मेरा सारा बेटा था, मेरा इतना आदर था, मेरी प्रशंसा थी, मैं बड़े पद पर था, आज वो चला गया, रो गए। हम तारी चीज रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, तो ममता से रहित हो जाओ, फिर अहंता से रहित हो जाओ, तब ब्राह्मी स्थिति हो गई। ऐसी ब्राह्मी स्थिति ये 72 श्लोक है और ये 71वां है, उसका साधन है। बिहार कामान निर्मोल निरंकार चार जब 3 चीज मुख्य है, कामना और निर्मम और निरंकार, कामना और ममता अहंता, त्याग होना से ममता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये चीजें त्याग किए बिना तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ममता है नहीं, आपने मानी है। जिस बेटे में आप ममता करते हैं, क्या वो बेटा साथ में रहेगा? चाहे आप जाओ और चाहे बेटा जाओ, चाहे दोनों जाओ, 3 बातों से आप चले जाओ तो मछुआरे साथ हैं, छोरा मर जाए तो आप साथ रहेगा नहीं, और आप दोनों मर जाए तो साथ रहेगा। 3 बात है, आप रहो तो ममता चली जाएगी, नहीं मिटेगी, छोरा मर जाए तो ममता नहीं मिटेगी, या दोनों मर जाओ तो ममता नहीं मिटेगी। तो ममता न करो, ममता त्याग से सुख होता है। आपको प्रत्यक्ष अनुभव है इसका, बात आपको अनुभव है। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई, माँ की चिंता होती, ज्यादा नींद उठ जाए, छोटी बड़ी हो गई क्या करें, घर पर अच्छा मिल जाता है, अरे तो ब्याह देते हो तो चिंता मिट जाती है। अब भाई अपनी नहीं आई, अब उनकी हो गई, जिनको ब्याह दिया उनकी हो गई, जहां ममता मिटे शांति मिले। ऐसे वस्तु आपके पास रुपया है, अच्छे काम में लगा दिया, 1000, 2000, 10000 अच्छे काम लगा दिया, तो उतने चिंता में चिंता मिट गई। ममता का खर्च होने से शांति होती है, वो शांति का त्याग करने से ब्राह्मी स्थिति होती है। ये बात त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से शांति होती है, त्याग से अपने जिद न रखे, अपने कामना न रखे, जरूर शांति मिलती है। तो ब्राह्मी स्थिति के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, ममता और अहंता इनका त्याग करना होगा, पहले कामना का त्याग, फिर ममता का, फिर अहंता का। कर्म योग में यही है, भक्ति योग में यही है, ज्ञान योग में पहले अहंता का त्याग, फिर ममता कामना का त्याग। इस बात ज्ञान योग कठिन पड़ता है, भक्ति योग में कर्म योग में कामना का त्याग पहले है। निर्ममो निरहंकार शांति में निकल सती, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख समय, 12वें अध्याय में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख समय। ज्ञान योग में विहाय कामान या सर्वान पमान सदस्य निर्ममो निरहंकार शांति में दिख सकते, निर्ममो निरहंकार होना ही पड़ेगा, त्यागना खाना ही पड़ेगा। ममता वाली चीज साथ में रहेगी नहीं, किसी साथ नहीं रहेगी, किसी साथ कभी रहेगी नहीं, तो नहीं रहने से फायदा नहीं होता, आप छोड़ दो तो फायदा हो, बड़ा भाई फायदा। ममता के बिना आप रहते हैं, ममता छूट जाती है। लड़के को अच्छा घर भर मिल जाता है, उस चिंता रहती है लड़के की, हमारी पुत्री अच्छी चल चलेगी, बड़ा अच्छा होगा। मेरे मामा होते ही शांति हो जाती, छोरी मेरी है तब तो चिंता बढ़ती नहीं। इस वास्ते मेरा कोई नहीं है, केवल दुख देने के लिए है, केवल दुख देने के लिए है ममता, और कोई फायदा नहीं। दुख से भाई कुछ नहीं मिले, बस ममता त्याग करो। ऐसा छूट जाएगा सब, ममता वाली कोई चीज आप इतने बैठे हो, ममता वाली कोई चीज साथ में रहेगी क्या? कोई भी चीज, धन की ममता है धन रहेगा, कुटुंब कुटुंब रहेगा, घर की ममता है घर रहेगा, आपके मान के चाहे मान रहेगा, बड़े ही वाह वाह है वो साथ रहेगी। ये साथ रहने वाला है, साथ रहने वाला है ही नहीं, साथ रहेगी नहीं तो पहले छोड़ दो, अंदर छोड़ना पड़ेगा ही, तो आप छोड़ दो ठीक है। तो आप रहते हो तो रहते हो, लड़का मर जाता है तो बार बार याद आता है, आपने छोड़ा नहीं, लड़का तो मर गया, मगर ममता आपको दुख देगी। लड़का कैसे मर गया? अरे कैसे ही मरो, मर गया, खत्म हो गया, अपना नहीं है। अरे आप त्याग दो तो शांति मिलेगी, न त्याग दो दुख मिलेगा। ये बात निर्ममो निरहंकार अहंकार मिलेगा, ये बात है। मतलब भगवान की कृपा से संतों के दर्शन भी हो गए और अच्छी सत्संग भी मिल रही है, पर जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ नहीं हो रहा। त्याग करने से हुआ, कामना का त्याग करो शांति हुई। कामना के त्याग का सुगम साधन है भजन ध्यान जप करते करते रोने लग जाए, इसलिए गदगद हो जाए, भगवान में लग जाए, छूट जाए, बड़ी सुगमता छूट जाए, उपाय छूटे नहीं। पैसा मत दो, हम पैसा देते ही नहीं, परंतु ममता रहती है। सत्संग में रस ज्यादा होगा, भजन ध्यान में रस ज्यादा होगा, छूट जाएगा। हमें तो बहुत याद आता है वो लाल चाका सा टुकड़ा, आनंद आगमन में आती है, क्यों रुपये में लोभ लग गया, अब रुपया अच्छा लग गया, फेंको फेंको। तो भजन ध्यान में रस आवेगा, सत्संग में रस आवेगा, तो कामना छूटेगी। जब रस, ये बड़ा रस नहीं मिलेगा तब नहीं छूटेगी। कंकर पत्थर कांच का टुकड़ा, लाल पीले सफेद कागज के टुकड़े कितने प्यारे होते, फेंको बार बार। ऐसे भगवान में रस आवे तो सुटेगा, भजन करते करते भजन में मत हो जाए, छूट जाए, छूटेगा। बोले श्रद्धा विश्वास की कमी है, लगन भी नहीं है और रोना भी नहीं आता, दुख भी नहीं हो रहा, अब आप ही कृपा करो। गर्व नहीं है, कृपा कृपा नहीं हुई, आपके घर भी नहीं है, आप उसी में राजी है, ममता में ही है, इतना राजी है। हे राम जी, संसार में लकड़ी गए तो कई मत करना हमारे विष्णु के पास में चाहिए। आप भगवान से यही मांगते हैं विष्णु अकल हो जाएगी। ध्यान कौन पड़ियो कहीं आप कहीं के लकड़ी गर्ज कहीं ध्यान वृक्ष गए तो वृक्ष भी अकेला नहीं हो दो पास कोई सही से चेला करो चेली करो साथ होते हैं बेटा हो जाते हैं बेटे पे जाए बेटा हो जाए राजी हो जाते हैं तो ममतारी चीज मिलने से राजी होते हो अब त्याग कैसे हो। भजन ध्यान करते हो भजन करते हो रस आवे रस वा गति गदा देवते यश चित्तम रुद्रप्यक्षम हसते क्वचच्च विलज्ज उद्गायन नित्य तेज मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते संसार को पूर्ति कर देता है। भजन ध्यान में रस आएगा ये सुगम हुआ है। रुपये में लोग जा रहे हैं कहा से सुधर से क्या करना नहीं पड़ता आपके जाना ऐसे भजन में रस आवे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब कीर्तन कर दो इस कीर्तन में रस आना लग जाए तो सुटेगा। रस नहीं आए तो नहीं सुटेगा। रस आने पर छूट ही जाएगा एकदम। कायदा है कायदा है। बोला जब भी सत्संग में बैठता हूँ उस समय मन इधर उधर दौड़ता है दौड़ेगा तो क्या करूं मन जीतने में नहीं आ रहा। हे नाथ हे नाथ मंदा हे नाथ मंदा हे नाथ क्या करो हे नाथ भगवान को पुकारो बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ एकांत पुकारो भगवान की पर सुन त्याग करने की इच्छा हो त्याग करने की इच्छा नहीं है तो कैसे सुन। आप मन में त्याग है ऊपर हूँ त्याग कर देते त्याग करने ऐसा छूटता नहीं तो हे नाथ हे मेरे नाथ भगवान को पुकारो। त्याग करने की इच्छा तो आप चाहिए ही नहीं। हम लोग भूख लगे तो गृहों घर पर जाते हैं क्या लगे भूख लगी है तो रोटी मिल जाती है। भूख तो अपने चाहिए रोटी तो आप ही दे देंगे भूख दे देंगे भूख तो घर की चाहिए ही नहीं तो त्याग करना है ये तो इच्छा चाहिए पहले ये इच्छा ही नहीं होती क्या कैसे हुआ रस आता है उसमें। बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान ने कीर्तन में ऐसा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम इसे मेरे सामने आए मस्त हो जाओ छूट जाएगी। रस नहीं आए तो टेप में बोले अरे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है मेरी पत्नी ते ते अरे अब राधे कृष्ण के अब मौत आई है अब राधे कृष्ण बोल ये देखा है तोते की तरह रात में गिरने को मिलेगा। एक फरमाइश है कि नरसी में तेरा भजन सुनाओ। नरसी मात्र भजन बनना भाई सुनो भाई ध्यान नहीं सुनो कोई मैं ऐसी बात ना तो ना करिए भक्त आ रहे क्यों जाएगा सुना छप्पन करोड़ लोग आयो करियो वैसे हम भोडा का ना यू कोई शर्म कमावे नहीं आवाज पड़ी।